आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होंठों से बयान खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ मेरी खामोशियाँ हैं सजा दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा कदम मैं तेरे साथ चला हाथों में थे ये हाथ मगर फिर भी रहा फासला सीने में है छुपे एहसास प्यार के बिन कहे तू सुन ले जरा दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा सब ख्वाहिशें पालू तेरे दिल में जगह है ये मेरी कोशिशें मैं बस तेरा बनूं बिन तेरे ना रहूं मैंने तो मांगी है ये दुआ दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा